خوشویستان اگر جن و مرد تبا و اتفاق بون بهشتی سر دنیایه بلام خوانه خواسته تبا و اتفاقیش نبون جهنمی سر دنیایه امن باشی پیش زواز نکم لبروی ماشالله ایو هوا همون دادتان لباوشه بلام باسی سن خالق دکم تقریبا 20 خاله باسی 20 خال دکم پاش جن هنا باش اوی گوستوا باش اوی کمالی که بچوک تان پیک هینا باسی 20 خال دکم باو 20 خالا اسوده ترین مال دروز دبی مالی که زور آرام دروز دبی بوی بنام نشانی خوش ترین مال او رول خزمتان دادم یکمین خال که زور زور مهمه جن و مرد پس زواد لدلی خویان بریاری بدن راضی بن با قسمتی که با قسمتی هم بوا چکو الیر شیطان تداخل دکا پس اویش نکی دا گوزی و تر پینز منگن پیکا و دبن زور زارن حسرت اگ لدلی کچکی حسرت اگ لدلی زاوی پیدا دبی واللهی پشیمان بوم واللهی نمزانی والله اوجنا او عيبه ها بو بزانم خوم توشي چه برای شکر یا رب دی یعن کسا که داری خوم بیست دا خوازی پیش اوی هاد بزانم عقلا هیچ ملک رو هم او پیاوام چه مو توشه خوم کرد یا کمین شد دبی لدل را رازی بی باو قسمت ای که خواهی گوره لوتی براندوا سکو ام رازی بونا کوملک مشکلت لکردکاتو کوملک مشکلت لکردکاتو و زور آرام دبی لدل و درونت دا کبرای کبو ناوی ابو عثمانی نیسابوری بو رضا و رحمتی خواهی دی بی زور کسو کاری پیانده گو جن بینه جنی ندهینا روشک آفرتک عقی گرد آفرتک منقبه بس ساوی دیار بو عقی گرد گو تی تخوا ابو عثمان تخوا بمهینا لراهی او خدای حزم لی بمخیزان تو تی والله امش دلم نرم بو گو تی معد بیده ما داخوازی چو ما داخوازی و هینا تی مالا چی زور فقیر بون بلام که هات جوری شوی بوکینی هات جوری دیتم تاوی چی کوره شله شو زور ناشید میشه گوتی با والله 15 سالان لگریبم حتا امردم نمهش دلی تون بیتن قد بروم نداوا که ناشیرینی قد بروم نداوا اتو فیلا لمن کر نقاب با نقاب هاتی پاشان که پیست هر داوا کوره بوی قد پیشم نگوتی اتو شلی تی والله دلم نشکاند دا اویل چی و گود ابو عثمان نیسابوری تیان ابو عثمان چی کرده وی که یه زور دلت پی خوشه لقیامت پی ببیتوا گوتی او چاکی ده که لگرش نکم کرد گوتی قد دلم نشکند پازده سالان که چند دیان گود که که ابو عثمان او تو او گنزه قوزه اوش نکل تو کوره چی هنایتد دم گود نه واللهی خوشم دوی مادم خوشم دوی ساون با جوان یکنده بینیتن اها بزانه مردی میدان پیاوی محترم آوایا که اگر پاش زوازی هر سی چیشی دیدش نکی یعنش نکه هر سی چی دید لپیاوی که تواو دلی خواه امر رازی ما باو قسمتی که اتو بقسم من بقسم قسمتی منت کردوا او خالی یکم او بدایتی طریقه او بدایتی رویشتن من لبو خالکانی تر اگر لو خالی نتوانی زفر بخود ببی خالکانی کسر ناکوی لبی لو خالا دا قناعت بینی تواو لدر خواه امن رازیم و سپاس و شکرانی توش دکم با قسمتی که با قسمتی من بو خالی دوام بختواری سعادتی جنو مردهتی با و بستراو اتو تا انزام دادی نک بختواری لعاسمان بباری نک لزیرانان هبی نک لسوپرمارکتان بکری بختواری با و با دست دکوی اتو صدکی لموضوع که خزانکت پیکنه کشنکت گوستوه صدکی با اوی بختوار بی او خاله معنی وای بختواری لناخی خود را دست پیدا که لتو بختواری دست پیدا که نه لبازاری هی نه لمزگوتی هی نه لعقارات هی نه لزیرانان هی نه لفیسبوک و لانترنتیش بدست دکی بختواری جنو مردایتی لناخی خود را دست پیدا که اتو چون لموضوع معملی تاکو دروست او پیاوه لگه او جنه دکه و او جنه دگر او پیاوه دکه او خالی دوم کوات بختواری ده چه هیا لکن خو مانه لکن کز نیا بختواری جنو مرد لکن خوی هم بدست دکوی لکن کسی که با تمانه بن با هدیو با عطا لبویان بیتن او خالی دوم خالی سیم بردوام خوشتویستی خود هر دوکتان هم پیاوه که با جنکی هم جنکش با پیاوه که بردوام خوشویستی خودتان نوی بکنه و ام خالص زور جرينجا امي اسلامي باهو بو مصطلحي برين امي دين دار زور كم ترخمين لو بابتي سبحان الله زور كم ترخمين ناس دوانين ببر دوام خوشويستي خو من لگه خيزان من نوي كينوا وخيزانش من نازاني كوا خوشويستي خو لگه پياو كينوي كاتوا اسا به يك چيك له يو بلم سنزار پياو كان بجنا كان گوتي خوشتم ده والله ما مو صعيبه وقسينا كان باب لو عيبه اما خو له پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام گورت ترنين خو له عائشه خاتون ترنين دي كوات اگر اوان ويان گوت بي اما حوزي پيوس مان بوشتيا براسي خوشويستي لدل إنساني بيوستي بأكتيف هيا بيوستي ببردوام نوية كل نواهايا زا براسي أو خوشويستي كال دبي بسبب مندال بسبب مشغلت بسبب همومي غمي مشاكل الدنيا برا كال دبي بلام زار بزار أتو أكتيفي بكوا نوية كوا بزانت سن هزب بختوري ودل فرحي دكي بوي براستي خاصة بياو زور مهيم بردوام أو خوشويستي لغا خزاني خوي نوية كاتو بتسي پیبله بلد زانی آفرد با والله زور بختوارم لگرتو دبوق قرآنی آمد بازی دگری دلی آمد بازی دزانی اگر آفرت که به پیاوا کی بره خوش بختترین آفرتم سکو اتوم پیاوا زن پیاوا گذشتن کیفی با خوده والله لخوشان خوب دیواری داده دا بزن خوش عزیزانم براستی اما مهم براستی اما دبی خوش تویستی خوامن برانبر خزان من ای خزان من برانبر اما براستی بر دوام نیو بکینوا اگر او همان کرد براستی او یکم خالی سعادت لنا و جنو مردادی سکوه هیچ تیک خوشتر نیه لوی که جنو مردر عشقی یک تربن هیچ تیک لوی خوشتر نیه که جنو مرد عشقی یک تربن با والله اگر عشق و محبت و اوینو خوشویستی لبینی جنو مردانا بی هیچ نیه اصلا دو برادری زور سرد و سرن برانبر یک بلام اگه عشق و اوینیا برام بر یک هبی و براستی عشقی یک تر بنو خو یک تیران خوش بوی براستی همو مالی دنیای نبی لبر سان بمرن با والله خوشتنی جیان و کو او برای تازه فرموی کلاوه بلام خوشویستی تیده بی و جنو مرده چی تبا و تفاقی تیده بی زور خوشتره لقصره کشنی و مرده چی زور سرانجی زو به سرو بری تیده بی کواتی یک سیم خال که علی رأی ما دست پیدا کن اویتیا که براستی تو بر دوام ای پیاو ای زاوی برز ای خوشی برزم ای خاتو بوک دبی بر دوام تو او خوشویستی لگه میردد و پیاویش لگر جنی خوی نوی کاتوا خالی چی تر خالی چارم اویش اویا دبی پیاو باش بزانه جن وکو پیاو نیا اوی دبی لمشی خوی ثابت بکاتن و جنیش دوی بزنی پیاو و کوچنیه. چون زور زارم پیاو هندش شد دکه هندک تصرف دکه واش سوار وان دکش نکه آواه بی که و جنی با قربانت بم. اتو پیاو نیه نبی هم مشت کب خود دیکی دویش نکشد بی که شتی و هنیه لگوره. و جنیش دوی تماشای پیاو کی بکه آواه جنیه که او پیاو دوی همو ایشه کی پی نکی کلایقی شخصیتی خوی نبی و دوی توش تو تماشای نکی او پیاو اتوی. او زور میم عزیزانم زور زارن جن پیا واده که دبیش دکه و چی خوبی که که نبی خو فوتوکوپی نیا و است ساخت کرده بی بابی خوب که وقت اوش جن و اوش پیا و خواهد سه دوست سیستمی جدای درست کردون پیا و خصائصی خویه جنیش خصائصی خویه نبی وانه تکراری یک ترکی دبی که تو تعامل لگ جنی خود دکی اوش جن اگر دبی او که پیاو دیوه و او که پیاو فکر دیده کاتوه نبی لسش نجواف کرده بکیوه جنی شروه نبی تماشای پیاو که که انما جنه نه او پیاوه دبی لو خاله ده زور وریابید زوری چشکان که امی ماموستاین تماشا من کردوه پیاو که دوی عین ده بیشنه که وچی خود بی که که و نبی بخور اگه نبرو پیاو که دی نبایه مادم ده توی وچی خود بی ده کواتا دبی اما بزانین پیاو که تماشای جنده که دبی بزانی اما جنه کاملا خصائص و طیبت مندی خوی هیا و جنیش که لگت تعامل لگت پیاو دکه دی بزانی تعامل لگت پیاو دکه نگ لگر افرد خالی چی تر که زور گرینگ خالی پینزم اویا که همو مالک مشکلی تیدایا و نبی اگه مشکلی دروز بود تاو قیامت ده قیامت ده نایه با مشکلی و ماریش خرار نبی با مشکلی مشکله اصلا لطبیعتی بشر وایه مادم امنو تو پیکا و داشین مشکله مانیه زو طبیعیه برا لا يكوشي بخيو دكرين مشكلة يعني هي ديكوات جن مير دو طبيعتي زياواز دو بنمالي زياواز دو خصائصي زياواز دو شتي زياواز كذا كان هيك حتما مشكله عندك كواتا مشكلة معناه الدنيا كاول بنية مشكلة معناه قيامتها تنية مشكلة أصلا طبيعتي بشرة كان ويا كدو كز ما وقت فيك وبيجين زوزر طبيعية كمشكلة عندها بي هرتسند سبحان الله شاز دخل هي أجر إن شاء الله أجر فرصة تشيك أخوا ريشي خص شاز دخل هي جن مد أجر بزانن زور بأساني مشكلة كان حل دكان شاز دخل يك دو سي تار هتا شاز دي هر مشكلة كتاب دكتواني او شازه خالي زبط كي مشكله كاني خد حلكي هر سنده گورش بن هر سنده گورش بن سبحان الله باو شازه خالي دتواني همو مشكله كاني بين جن مرت حل بكريتن كواتا هبوني مشكله نشاني وني او بار خراب تازه خلاص دست مالك برداشت يواني اصلا هبوني مشكله طبيعتي بشره يعني اشتيك الا طبيعتي بشر مادام جياي مادام جنسي شي كز لقربو طبيعته شي كيهبو لما الله شي كهاتبو هندك امتيازات وميزاتي خويبو حتما توشي مشكلة دبي بلام عقل اوه تسون او مشكلة انا حل لكين تسون بتواني او مشكلة انا قورن لكين زا ان شاء الله خواي كردي ام زور او موضوع عم بيميمة كان ان شاء الله اقر روشك دابي بوتان باز بكم كواتا همو هبوني مشكلة شي شي زور طبيعية نكن اگر مشكلة يكبو يقصدر السار ببتو يعني پیش نکه دیری دست پیاوه که سر بتو نخه بلکو دگره چون چاره او مشکله دکه خالده چی تر خو پرستنی جن و پیاویش هر دو چیان لو خاله حساسیانی کلی اندبتا مشکله مثال دبینی زاوه رچی لکوری مامی او جنه دبتاوه مثال کوری ماما چیه او جنه زور رچی لدبتاوه او جنه پیوزنه که همو زاره باسه او اموزای خوی بکه اخه او حساسی پیاو کت پیردست که قلبی پیدا خوری عزیزی من زا زور شته یان دبینی او جنه کسی که لپیاو که رچی لیده بتوا سبحان او پیاو مستمر باسه او شته دکاتن انسان جن و مرد دبی او خالانه که حساسن که دبتا مای مشکل اصلا او خالانه فرید دادم در جانی خوم هر فرید دادم سکو دزان بس مشکل مملوده این توجوری یان دبینی او پیاو حزن پیازی نکه موزیب نی اوج نیله بازوری پیازی داشتی و کی که پی نخوره اتو لفیر پیازی دکی اخه زور پیاو دبینی در که اون پی نخوره اوج نه مادام بخوی حزی لی ایله اوج تیلی دنی وی یانه یان اوج نه حزن اوج تی نکه او پیاوش همون روز اوج تی دنی تو دی کوانت او خالانی که حساسن که دبیت مای کلیق عادس من نبی اوی شیب کن اوج تی فریدن او پیازه به هر دبی ل مارکه که ل دور مش مکان قیریس بی دیکواته دبی براسی اما اگه بمانی به بخت واری بچین خالا حساس کانی که هر دو لمان پی حساسی، آو خالا نلجیانی خو من فرد دن وی به مرتاحی بتوانی به آسودی بچین زار زوره یعنی هر زن میدک کمال خالا که کپی حساسن لبران بریکت ده خالا چیتر هر ایشو مشورتی کت کرد رئیج نخد رد مکوا هر ایشو مشورتی کت کرد بچنی یعنی ایش کت کرد پرسید بزنید که رأی کی فی صفر مکه یا ما پرسه یعنی اگر لیشی دا پرسی احترام رأی کی بکه چون همو زاره هر رأی فی صفر کرد یعنی او بلاش هلا ماله زیاده هلا ماله زور پیاوه همو ایشی خوی بس بعقلی خوی دکه همو ایشی خوی همو ایش و کار و بینه و برده خوی بعقلی خوی دکه سبحان الله اما زور غلطه لبروي اتو حسابك دبي لبو او كائنه بكي لقرتك هكا وكائنك والله زور زاراني رئيجنكي زور زور عقل تربو لبياوكي با والله زور زاران رئيجنكي زور صائب تربو وزور زور قنزاو تربو لبو بياوكي خو همو تان حادثي صلح الحديبيه دزانن كاتيك ام سلمة ري با پیغمبر نشان ده عليه الصلاة والسلام فرمي بخود برو مرکای سر وقت اشتراک سر برا باشند بانجی که یک بکه با پرسید خود که آو مشکل جورا که هزار و صارت صحابه آو هدانش بون هیچیان حرکیان نکر که پیغمبری خواه علی صلی الله علیه فرمیده آو سال مرکان من سر برینو یعنی تحلیل بکنی ناتی نعمری زور زور لسه دلیان قرص بزور کسیان حرکی نکرد زور دلی پیغمبری آزاری آزاری خورد حتی و خیمه کی و پیغمبری خواه علی صلی الله علیه دانش ام سلام دیتی زور پیغمبری خواه عزه فرمود چه قوم ما فرمی او سال ناتی نحد بلام امر به اصحاب دکم دنم هستن عشرة كانتان سرب برونو برسي خوتان قد كان لو التحلل بكين دبي مكزلا سيخوي حركة ناكات تما وزورنا خوش بتكو أهم مو يعتبون بتماي أوي كحزو عمرا بكن زعل رأم سلمة يقرأ إيه ببيغمبر بشان دا عليه الصلاة والسلام كوتاي بوسعكات زور مشكلة خاصة أو مشكلة كخلال اختصاصي عفرتان بي عفرة زور بزوان تلا بو قصدي كيداتي ديكوات دبي أتو حسابي رأي عفرتكش بكيبرا هل إيشك بو إلا برأي خود براسي أما دبيت ماي أو كأم أفرت زياد بلا معلي سكو هاتو هل رد الدواء هل رد الدواء أو هز بويدك أصلا وجودين لا معلي هيز باش داري ناك لا يقرأي لا يكشتي لك لو معلي رودة داتن خالي شي تر دبي جنو ميت براسي طبيعتي يكتر شعر زابن زور مهيمة أو بياوة بزاني أو جني بس تورة دبي بس عادز دبي بس دلتون دبي بس مثلا قلبي بيتر دسي وعينا جلكش دبي بزاني او بياوي خوي بس تورا دبي سكا او زور جرينغ سكا اتا اما دوبارين كينوا لسشتي شي بسيط هم زاري هنسينو بران بر يكترو بران يكتر ماندي بكينو ازيتي يكتر بدين بقسان دبي براسي ام جنا زور بعقلي هرسي طبيعتي او بياوي اي او بياو مثلا بياو هيا مثال كميواني دي حزناكا زورشتي لبو ميوانا كي دابني حزي لي مثلا حزناكا جنج بيبي بي هرتي مالا راس دا بيش ميوانا كان داني مثلا بياو كدري بابا كي من اي هوا لو بمعاش يي لو قرب الصال يي دا اقا شربتك دانا لقا كيشي اذا بناكا او زارا كوليتساو تاج داني كاكا يتشان بسا او جن جن داتا بياو كي جينا داتي بزانا الي رزول مشكلة بيدا دبي دبي اتو بزاني او بياوت او شتي بينا خوشة طبيعتي وايا حظناك لو ميوانان دوش دابندري جدك تلفون اللي بو من كرتي ما مصا والله اما زور بيزار بو من لجياني خوم تم لو بيزاري دا قلتي والله بياوكم هم زاري كميوان ما ديتن چشمان لسر او اندره تو همو مالی لون با میوانان دادنی امیش حزم لی دلم وای هر چی من هیل مالی لی پیش میوان دانیم میرده کشم هف پرت پرتی دک ای گوتم بینی را داری خوشکم بینی را داری سکن دانشتی لی مالی مادم اتو میوانه کن افرتن موزیب نیو پیاو لی مالی بکه اکا برو داری اونده حساسیت نگریتن باوشتانی که جن دایدنیتن زب راستی دوی جن لو حالتی عقل بی بجی پیای خوی بکس که پیاو دزانی اي حالي وص اجرفاني تسونا زميم دبي او بياو براسي طبيعتي افرته كي خوي بزاني وافرتش طبيعتي بياو كي خوي بزاني بو هيچ يششان لي بردوام دوباره نبتوا خالي شيتر او خالص زور مهمة زور زارن بياو تمشا دكاتن دري والله اقا فلان كز جنم بايا امن بختور تلين كز دبوم نك او جنيمن او قصة غلطة او قصة صد لا صد غلطة وانا زاني اگر فلان جن جني تو بايا يعني جنك بري فلان كاس مردن بايا امن بختور ترين كاس دبوم هيز غم الدنيا من دبو واني اوا بيت بلم او قسمتي خواب قسمتي كردو لهمو جنان باشترا و او بياوي كبا قسمتي تو كردو لهمو بياوان باشترا او يقين تامي زور زار انسان جياني خوي طالكا بو وهم خيالي بو وهم خيالي جن دانش دي يا غارا غاري يا مردكاي بوا دل او بابو والله فلان مردن باي قد مشكله من هذا هات سنر محليمة والله ونيا والله مردن باي احتمال صفاتي وانا خوشي هبايا هخوزي بمردك خد كد بخواست بايا او يقين عزيزان براسي دي بايوا او بزانن هيس كاسيك هيس جنك وهيس بياوك تمنى بو نخوازي كا فلان جن جني من با زور بختور دبو نخير ونيا اصلا بختور اويك او قسمتي خود لقلتو او قسمتي كخوا بقسمتي توي كردو زا او براسي دل سارديك رودا دا لنا و دل يكتريان و محبتي خوشوستي شيان كم دبتو و كاريگري سلبيشي زوريان لجيان پيدا دكاتن خالي شي تر قد قد لدو عيب الشارع وكان يكتر مقرن او زور مهمة دبيني جنو مير يك عادز دبن إجاب ناك أو عيباني كستر ما كرد يا برام بريك أما همو عيبي يكتر عشكراب كن سبحان الله زور زارن بياو كتبين عادز بوني چي لگر جنكي پيتا دبي هرتي عيبي قديم إشارة واي همو يبتساوي دادا داتو أو زور خطرة بوالله أو مال كاول دكاتن وش أينا يعني جنيش بالمقابل إجاب ناك أو عيباني كخواه ستري كردوي أو بياوي أو عيباني بتساوي داب داتو كواتي هيز وقتك أو عيباني كخواه ستري كردون او ایبانی کشاروان ایجاب نکه به تاوی اختر دابتا تو هر چند دل یکیش عادز ببن بلام او ایبانه هر دبی به شاراوی بمینی تو و قد قطیش کسیش نیزانیتن خالی چی زور گرین که او ای پیاوانا براسي دبي بياو مزالك دروس كا كلاغر مالو من دالي خوي دانشي زوريج نكان كغليل بياو دكان اوي بياو كان المشغول نسون لسبني حتى ساعة سيلة دوام لإيشي لعملاتي ميم كاسبية كي لكوناني كي بيدا دكا كديتا وأوزا يكسر خوي دا غوري بياسة كي داري دكا ديتا ويكسر كي ان ان ان ارتيس بيدا كومل يلا دي كاكا وبيام بكو بزان اخباره حتى سعد يازد او كامره دستو كنترولي شريتي او جدا قرب سرش انتزاري دكا لما غريب يكو بياو دو قصي خوشي لبكا دو نكتة لما بره هيت نية يقصي خوش نية كم ميواني دي دبين قاقا بيكنين قصي خوش ميوانا كدروا بياوكا وشي خوشي اي باشا ولو ويدي هاد لو لقر عالم هيت عيبينيا لو فري قصي خوش نكتة دي جيرتو ميوانا صفشتي دكاون بلام نكتة شي خوش بيني لبوش نكي بجيرتوا او زور مشكله ازم دبی ام پیاوا وقت یک دروز کله بو خزانه خو وقت یک دروز که هر څوک افرد حزینه اخباری دری له بین تو زانی بشته چی طبیعت چی زنده شنو پیاو تام پیبلم کسه کو کورک پیکو چونه تعزیه چی چونه تعزیه چی هات نه درې بابکی پرسی بابکی پرسی ها کورکم ستان کله تعزیه چی ولا چون دانشتین نام او تعزیه نام کمن کو ایوال نام خوردو هاتینوا گوتی چی جا که تستان که گوتی بابا لا فلان در که چونه جوره لا غرفه فلان و فلان دانشته بو او من خوار فلان او ایده گوت فلان او حمو او جنوه تفاصیل اشتی دوی نک با کردی و با کردی پیبری او تواب نه دبی تفاصیل احداثه که پیبری زا الی را براسی جن دبی وقتی چی بود روز که دانشی بابا او رو چومه بازاری او امدید او امدید بطوبی او چشکی له صداری دیتید او پشیله له ری دیتید همو له بوش نکد باسکی پی خوشه د به اسا بوش نکد برش تکم لو بجرو بزانه کو به تفاصیل احداث لو د جرتو بزان کول له بود جرتو بلان پیاو او طاقتین زبراستی نبونی کاد له بوش نکد او چشی چی زور گور دروز دک لو جن تلفون له بوم دک ما مستبر هیڅ مر دکم خوش ناوی یا ستار بابا لو خوش نداره ما مسی از مزالینیا هر لگه او ها اگر او مال انترنتی تدابی او بلای خوای هندک مال هيا پیاو کنی کاکا هر دیتا وا پاش متابعه کنی اخبار او انترنت حتا ساعت دو شوه خریچ انترنت براسی اما کارساتا ویکل وکو هویک او انترنت له مال کبر دوام خریچتی زور پیاوشم دیتا داد شنه مروم داره و خریچ موبایل دیتی او بس خریچی موبایل که اکا که دیو برده دانشتی ها کولا موبایل که زوان تو رو که ریکتراتو نو دو خسی لگه وینا که لو اون ده خریچی موبایل که دی زبراسی ازم نبونی کاد لو قصه کردن لگر افرتی چشه زور دونو زکر دی پیوان اما زور زور زوان مراعات بکنو آگاین لبی خالشی تر او زور زور مهیما که براستی نبی جنو میر زوتور بر هر که زوتور بن با خواهش یعنی زور است و ناخوش دبی دبی برگ با سینگ فراوان بن برگ لسر خوب بن لگه یکتر شتی قوما ایزا بنا که پیاو که انفعال بکا کورا فخفوری شکاتی سندانی لیدا بر دقیق شکایت سبو یا من دال دا گریه پیاو قیامتی دا قومی کورا دی تحقیت دا دانش من دالا که دا گریه صدا چی کری دا کاتوا یعنی پیاو زور زارین لشتی زور بسید یعنی زور تنگاو دبی هر دستی جنی جوایه نبی به هموشتی چی پیاوکی حساس بی زو زو توره بیست که براسی زو توره بون چشه گوره دکا زور زارن چشه که گلیانی چی مندالی آخری سر هر دستی چی لبو مشکلی چی گوره او قصی دکا او داره حفت او داره هشت ایتر حفت وشتکه یعنی لبینی گوره دبی و مشکلی هم پیدا دبی زا براسی نبی پیاو جن زو لیک هستنو زو توره بون خالی چی تر او زو زور مهمه نبی او یادگاری ناخوشانه که هیت من اما ضبطی بکن لنام مشکمان دبی رشی کنو جنو میده بی شریان با وی یعنا اصلا دانشتی نه دزانی افراد داره دی او حد با من گفت ای بابا خلاص پیکاتی نه او صلح من کن ایزا بده که اما با تساوی یک تر داب دی نوا زور زور ناخوش دینه جنو میرده که بون زارشی دانشتی بون پیاوکا سولکه ایچی گرد با حولیری دیره چشکا چی گرد اولا دستی بو پیاوکا گوتی نیره افرادکا گوتی میه گوتی نیره میه نیره میه لیم بو هره کاکا بو شر و او زیز بو سه سر بانگ زیز بو دو خلق هاتنه بینان و پیک هاتنه سه سر سالی پیس و گوتی افراد بویره ده باسی چشکا کمان کرد چشکا نیره که گوتی ناولا نمیه بو دیسا هره یک دستی پیک کرده بزنشته چی زور بسید کاکا کشتگ لمیش کرد یادگاری چی ناخوش، شر چی ناخوش، قصه چی ناخوش، دبین روزک در روزان او پیاوه قصه چی زور ناخوشی باوش نگوتوا اصلا او پیاوه لپاس سلحکی دبی دلید بکات دلید رشی کاتو او قصه ازاب ناکه همون زاره بچای پیاوه که داتو ببیرده او حال لپیش داکت بمون گوت ببیرده لپیش براد او حال بمون گوت زاره بالعکس او زاره شن غلطی کرد یا قصه چی ناخوشی با پیاوه که گوتیا زور زارن شن دبینی قصه چی ناخوش ایتر او پیاوه زار بزار ببینید او قصد با من گفت ای کاک کفری نکرد ادی سلع نکرا ای نبرای و کاک باپیر ای خلاص نبو ایزاب نکم مثلا هم زار او دوباره ببتوا زبراستی او یادگار رش و نخوش آنی کل روشگاری شنو مرداتی پیدا دبی دبی رش بکری تو نبی هم زار او یادگار آنی ببیری یک تیر بیتو چکو براستی جیان نخوش دکن خالشی تر اولو پیوانه براستی دبی پیاو کاتی کشن دینی بزانی کوا جیان دگش نکی همو عبادتو از رو پاداش لکن خواهی گوره با والله او نانی پیدای دکی او ماندی بونی دکی دزانی پیغمبر چی دفرمی علیه صلاة و سلام دفرمی هر پیاو یک ماندی بکاتو به ایواره یعنی که ایواره کرده و به ماندی بون خواهی گوره ایواره لیدکا بلی خوش بون تو ماندی راسلو معلوم دال ماندی بلام خوش هویستی خواهی او صح او گنزی کل زمانی پیغمبری علی صلوات و سلام صحابه کدیتیان بشان و شوکت و قوری آن دبو تیان ماشاءالله لبشان و شوکت و بازگی خوازی او هر به شمشیری لذت باید و جهادی کرد باید علی پیغمبری خو علی صلوات و سلام او مفهوم غلطه ای رش کرد و لوی تاکر نو فرمود سیش تی گفت یک لوانه فرمود اگر ام گنزا دست داره بو اوی کسابتی بکه حتی مال من دالی خوی بخیو بکه فی سبیل الله کواته که تو مال من دالی خود پی بخیوده کی بلان فی سبیل الله لکن خدای گوره لقلم داده او پرنانی که دخیت دوی خزانن والله لهمو خی لهمو خیر آخر تره و خیری لهتی و لفقیر و لهجار و مسکینان گوره تره مال خزانی خود وی انا او خوارنه که دخیت دوی خزانی خود او خوارنه لخیره که لهزار یتیم و اوانا لکن خواهی گوره گوره تره لبا او پیاوی دکارت بزن که تو روزی ها سر جدید پیدا کرد او حتی سر زیشتن خواهی گور بخیر و حسنات دن وسیله بودن کارت همو جیان تن اول ناو خیر و حسنات و عبادت دایا اگر انسان خالی چی تر او زور میگیم زور زارن جن پیاو هندک تصوری زور غلطی هی بران بر افرتان هندک ای مثلا او تصور غلطانه ای بابو با پیری تیل بای مایتو مثلا پیاوی که بوده گو تا کورکی کرم اگر جن روژه یک که خان کناسی لپشتی نشین یا تو پیاو نی او تصور غلطه وابزانی جن بزبری دارده بتا جن یا جن هی وازازانی پیاو حتی ایوار چاکی لوب که بفلسه چیا دیان گو نسی بری داره نسی بری میردی مثلا شتی چی واینده گو او نیه او تصورانه غلطن پیاو نبی باو تصوراتانه و تعامل اگر جنی بکه یا جن باو تصور غلطانه که ای بابو با پیر من هبه غلطیو بسقتی هنایتیان ایما باو شوی تعامل اگر یکتر بکن او زور غلطه يعني نابي بو اشتميرات قراني كهيت سنين نشرعن ندينن قصي بروبوتو بطالن اما او تصور غلطة او قصانا لناخ ما ببيت السابد كتمشى جنبكم اي رحمة لبابم بابم او هيدا قلت كر بابا سو رحمة لبابم بابا غلط بو كاكا او تصوري كبران برجنان هبو غلط بو بابو بابيري اما جنيا زور ماندي ذكر ويدا زاني جن سندي ماندي بكي خير كاكا وني بابي خو وني زبراسی یان عین جنیش تصوری چی زور غلطی هبو برانبر مردی خوی اوانه غلط نابی ام تصورانه لامشی هیچ بو کزاوایک هیچ دون مردک ده هبی اگنه براسی جیان تال دکاتن خالشی تریش اوه که قد قد رأی خود فرز مکه لسش نکد با قوت زور زور غلطه با والله غلطه یعنی مسئله روی ده حتا به مشورته به قصه خوش به باشتر است که اگر رأی خود به قوت فرض کرد براب که دو قادر مل خوشویستی نو دلیج نکد دی خواری است که تو هیچ حسابی چی اوش دن نکد هیچ یعنی که مثلا کسی ایک من هی دمانوی به مردی بدن وانیا کسی ایک من دمانوی به مردی بدن اخیر اما شنو مردین دبی هر دوک من اتفاق بکن که او زاوای باشه یا نه نه مادم خزمی من امن دیدم انت مزالی تیدان یا اخي افرتك ادري بابا راسه خزميتو بس والله او كره كلتشينيا والله اويني اما بكنز نا ما دام اخي بزان كيف تبخصمي من نايف زان هل ابي دايتي جاتو كيف تبخصمي من نتاعت هل ميوان مدهد مرموز بولا كريان بزان سبحان كومل يادقاري قديمي رشبه بيري خودينا اخي رأيك بزورز دساس بينو اخيري اصلا جن كذب ميردانا كيف فشل يجدينيت لبرو بمشورد نبو همو رأيك بياو بزوري بتسبيني بروابك موفق نابتن دائما إنسان بقصي خوش بقناعة أو رأياني كبيوست لما على زيبا زيبا كرين أو باشترا خاليشي تر كأو زور قرينجا هر كاتك مشكلة كل مالي رودا أي بياو أي جن لو ما يخود بك لو ما يكسي كمكا هر مشكلة روب دا لمالي انزامي معصيتك ممشينا برما مستوى كودا بيتن مشكله روب دا سبب جناح بروابكن عزيزاني من هز غمو بجاريك رولا مالك ناك اگر جناحي تدا النبي بغناح غمو بجاره ومشكله رولا بياو عندك رولا مالك عندك بو بياو صالح كان قديم ديانغوت اما اثاري جناحي خومان لسمالو من دالو لسوراخ ما دبين اگر وراخ يا تسموش بعد يقول لو ما يخوم دكم اگر من مطيعي خايبم اس اوراخش مطيعي من دبيتن اگر بتوي مالو من دالت مطيع بن اي بياو اتوش مطيعي خاي قوربا زبراسي او هر مشكله كرويدا يا كمش لو ما نفسي خود كاتو مقصري برامبر خواي برامبر او فرماناني كخواد صرتي كردوا بو مشكله لو پیدا دبي اتو بر امري خواي مشينه بر دوام ملكتيب كبران بر خواي خواي گور دلي معلوم من دالت نرم دكاو كواني سر پيچين كن برامبر تو هر کس كاد گوتي والله ما مست براسي معلوم من دالم بجيم ناكن بزان خلل عبادته بندايتي داهي اگر بندایتی و عبادتی مضبوط بی بران برخوا خواه دکه معلوم دالشی زور ریک پنو زور باش بن لگلوی دو خال مای کتای پیدینی نوزده همین اویا که براسی دوی پیاو افردکی بجداری پیبکا لخیر مثلا دتوی خیری بکی یسا مثلا برشنه چی ارشنه که تو خیری دکی در اولا اگم لحیت زنیا پیاو کن بس بخوی دیکن نه يعني اتو وزن تشيلو خزاني شدابني بشداري بك على خيرك اقدر تبي ده زاري بك خير بنزي بخود بك خير بنزي بدش نكر بري اتو بك خير اوا شخصيتك اللي بويدا دني قوريك فقيرك دي خزمة زور زور فقيري هي اي ايش حزك واش تو بياو تبكى حزك اي دستي يارمتي لبو هجار وفقير عندي ليش بكى بياوك بس بخوم بس بخوم نه يعني او براسي دبيت ماي اوي كاوجن زيات البياوكي خوش بي كوات هل اي شيء خير كديكي بياوكي جنكي خود بشداري بيبكا اخر خالو كوتاي بيدينم اويش اويا دائما جن ميرت او زور بما خاصه الجن دبي تمشى او عائلاني بكين كالاخوان فقير تلن او عائلاني كالاخوان نزم تلن بزانا وزعيان نك اتو خوي جورك بي بخشي يعني حالتك اتو تمشي لخود بالاتر بكي جان التال دبي اگر تو تمشي خوشك كان بكي كزاوات دوله مندا تمشي خوكس بك كان بكين كز كمير ديان دوله مندا براسي جاني تو تك دسي نخير تمشي او عائله نبك كزور زور لخواره تو نتسند هزارن تسند فقيرن تسند ندارن تسند دكورتن تسند مشكله يان زورا تسند مندال يان خراب اوانه ببنا اوي تو بو بزاني اتو زور زور خوانا زو نعمتي بي بخشي بلام اگر تمشي او عائله نبكي لسر خوتن بروابك روش بروش مشكلة بيدا دبي وهم خمج دادي مير دكشت وبخوشت مشكلة قد قد حل نابي آخر شد كبيلم أويا كدبي جنو مير براسي هردوك مسابقة بكن بودا سيناني بهشت أو زور مهمة جنو مير هردوك دبي سباق بكن لبو بدا سيناني بهشت قصي يشي خوش تان بودا جرموا كاتي كا مغولو تتركان هزومي مصر يانكرت حاكمي مصري او وقتي ناوي قطز بو حاكمي چي زور بتزرقو زور بمرد بو طبعا تترو مغولكان هجومي هر زي چان كربايا خلچان زور زور دا كشت يعني بهزاران خلچان سر دا برو دايان كو زور برحم بون جن دا كجرا پياو مندال مار تاران دا كرا اتر بخو تان بستي تان مغولو تتر كتان مجرمو تان خوين ريش بونا كاتي كنزي چي مصر بونا وا نامي چان لبو قطز نوسي مغولكان گوتیان تسلیم دبی باشه تسلیم نبی درد وکو دردی شارکانید کلی دیتن اویش خلقه که خر کلیو گوتی که که چی بکن آخیری بریاریان ده که بخوان هجوم بکن پیش اوی مغولو تترکان هجوم بکن لأسنای هجومه که کردیان قطز دلی کس سوارتاکه کم دید برام دوره و پشتم او سوارتاکه بردوام لدوره و پشتم دهاتو دستو شیری لدست بو نیدهش هیچ دشمنی اگر من نزیگ ببتوا یعنی نیدهش هیچ سواره چی دشمن لقائده که نزیگ ببتوا از لاوکو شیر پلا ماریده دو دریده کردو یانده کشت حتی تیره چی پیکتو بر بوا که بر بوا بردیان خلفی اوی چو تیم بزام او چیه او طبعا لشر داده بی او بس ساو دیار بی لبا توز و خول اوی دخن چی دابو خویان دبز معنی ملثم بون او بس ساویان دیار بو اویش گوتی تخوا بکن و دا مساوی بزانی چی که دا مساویان کرده و دیتیان خزانکی قدسیا که قدس سو سری آخر رمقی جیانی بو آخر هناسی جیانی بو چی با مردکی خوی بلی باشا بری تخوا آگر لزیرکانم بی تخوا آگر لمن دالکانم بی نا یک قصه پیگود گوتی ها انا قد سبقتک الى الجنه ها امنو پیش تو دست مبهر زبراستی او شعاری هم جن مردک بی کجن شوهر دستوا بری تا مردکی امن ولا پیشتو دست ما باش پیاویش که خیلی چی کرد بلیتش نکه ها او من لپیشتو دست ما باش اگر شعاری همو جنو مردک او بی من پیشتو دست ما باش براستی هم بختور دبن و هم زیادی جک تیلیان خوش دوی و هم هر تی لطف و کرمی خوایا بسریان درجه داوالو خوایا عظیمی دکم که دلی همو بندکانی لبندستیتی خواه دلی همو تان پیکا و گریب دا محبت و خوشویستی چی بی اندازه و بی حد بسرتان دا برژینیتن خواه هر تی غمو پجاره که لدلتان درکا هر تی آوات یکتان هی خواه بینتزه و خواه او کتانی که شویان نکردو و خواه قسمتی باشان هستینی و او کرا گلزانی با قسمتشان نبو خواه آفرتی تاک و صالحان با قسمت که زور سپاسی برستان کماندیم کردن و صلی الله علی محمد و علی آل محمد.